ușor și bună plata, meserie în sata noi, badigat să fiu la ori, mi-o găsit de lucru tata, și ușor și bună plata, meserie în sata noi, badigat să fiu la ori, am și gipa și măgar, și la brâu am celular. Merg cu cipul să vin brânza și în sac mă duc la mândra. Am și cipa și măgar și la brâu am celular. Merg cu cipul să vin brânza și în sac mă duc la mândra. Ce bag în boală, jeepul meu e al mai tare, al mai tare din parcare. Atunci când parcare e goală, aro meu ce bag în boală. Am și jeepa și măgar și la brâu am celular. Merg cu jeepul să vin brânza și în sac mă duc la mândra. Am și jeepa și măgar și la brâu am celular. Merg cu jeepul să vin brânza și în sac mă duc la mândra. Am tuns oile într-o noapte și-am jucat la aparace. Am vindut mie și lâna și-o rămas săracă stâna. Eu vin mei satului, iubesc mândra atului. Și când vine acasă bărbatul, badigatul sare gardul. Am și jeepa și măgar și la brâu am celular. Merg cu jeepul să vin brânza și în sac mă duc la mândra. Am și jeepa și măgar și la brâu am celular. Merg cu jeepul să vin brânza și în sac mă